أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كي سنو جتاي بي ني ген bi'awnillahi wa minnatihi joton nañu gis ñu ngi won ci 3ème façon méthode yi nga xamné mom la kuffaru quraysh wa zu'ama'uha do utiliser contre l'islam bi contre yonnent bi alayhi salatu wassalam ak ñi ko top muy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñettelu façon bobu gisoon nañ ne moy al ittihamatul batila modon tuuma yi nga xamne ci neen la teggu won ngir buñu ko defé kuko deg dal di len di gem tax ñu sor yonent bi alayhi salatu wassalam wala bañ ko deglu ci lañ ko waxa won sahir ñu ne kahin sahir la njibar kat la kahin gisane kat la waye sha'ir poet la gisoon nañu ne sen lolou ñu doon def surtout bi aji doon waja jégué sen mauvaise publicité bobu ñu doon defal yonnent bi alayhi salatu wassalam aballahu illa an yakuna khayran lil islam wa ahli yalla bañ sen lolou ñu doon def mu far nek ngeenel lu bax ngir l'islam ak ñi nek ci diine ji bani non lañu gisse won ko melni sayyidu daws di tufayl ibn amr radiyallahu ta'ala anhu muju dug ci dine ji ndax lolou waye ak ñeneen waye sen lolou ñu doon def ci la arabiy ci le turu yonnent bi alayhi salatu wassalam l'islam danaka mu daj ñepp dal di koy yek surtout ñi ñewon ci aji ñom nak lol taxulen wona juk waya wa makaru wa makara allah wallahu khairul makirin wa makaru ñu ngi don tere plan ay plan contre l'islam contre yonnati bi alayhi salatu wassalam wa makara allah fek bur yalla dogal na limuy dogal kene mir mi dina siiw te ci yeen lay jaar ta ni ngeen koy defé da ngeena fogonne lu bon ngeen di defal ngen di def ci diine sama diine ji waye far suñu borom mujju ko def muy ngeenel legi nak tay ñu warona gis kon ñentelu façon xex bi nga xamantene mom méthode yi kuffaru quraysh yi doon utiliser contre l'islam bi contre yonnent bi alayhi salatu wassalam ak contre julit ñi radiyallahu ta'ala anhum ñentel bi moy kon méthode bi mu am ba suñu jamono ba adina tukki kuffar yi di jaar fi seen mbokk kuffar yi jaaroon moy saboté ak kokkeli al istizaa'u ak sukhriya ak di retanaté ak ngay rom ñuy wax ju sew sa ginnaw waye di wané né ñom ñu fété kaw julit ni radiyallahu ta'ala anhum loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim ci suratu al-an'am muy wax né ci aya 53 bi mom borom bi subhanahu wa ta'ala mun wa kadhalika fatanna ba'd a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha ula'i manna Allahu 'alayhim min baynina alaysa Allahu bi a'lam bis shakirin suñu borom ne naka non wa kadhalika neke ni fatanna ba'dhum bi ba'dhin ci lañu natou nit ni rawati na kuffar quraishi bi ba'dhin ci ñen ñi muy julit ni li yaqulu mo yalla leen examiner di xol ñom nan lañuy comporter wé ak nan lañuy réagir li yaqulu ñom nak ñu jaaré fa di wax li yaqulu ngir ñu nan aha ulai ndax ñi muy julit ñu doye di ni manallahu alayhim min baynina naka la len yalla defal teranga di len tab defal len lo xamanteni ni ak mbax bo xamne ñun amuñu ko hein yalla nan lay seppe ci suñu biir ke ñi rek bu ron ne li muhammad sallalahu alayhi wasallam di wote deug la bu ron ak mbax la ak njub la way naka la yalla tanne ñi nga xamne ño gina doya di ci suñu biir di len ko jox lool lañ doon wax xamuñ ne loolu fitna la examen la bu len yalla tegon wa kadhalika naka nono fatanna lañu examiner dal di fitnal di tester ba'dhum len ci ñom bi ba'dhin ci ñeneen ñi yeferi ci julit ñi li yaqulu ngir ñu na aha ulai ndax ñi diko waxe ak sukhriya aha ulai way ndax ñi talal loxo di len xet manallahu alayhim ñom la bur yalla di defal xewal ci suñu kaw min baynina en plus ci suñu bir jeele len ci suñu bir lu bax li dal ñom ñoko yor alaysa allah bur yalla ne xana yalla mom nekul bi a'lam bi shakirin nek gi na xam ñi nga xam na ñoy sante bala yalla gi na xam ñi sante ta mo ñi ko gem kuffaru quraishi nak japon nañ ni mbir mi ci affaireu alal la nek mi gis ni ñi saboter aha ulai ndax ñi manallahu alayhim min baynina ndax ñi ni ñu doye di ñi ñom la yalla defal lo xamne ci suñu bir defal ko ñi ci dess te ñoy nek minorite en plus nako nonu imam al-bukhari rahimahullah solo na ci sahih bi مونه مام امام البخاري رحمه الله مونه حدثنا موي في تفسير بلاكو سولو مونه حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاسود بن قيس انه قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى كون امام البخاري من حدثنا احمد بن يونس من نتالينا ني سما سيرين دي احمد بن يونس رحمه الله ان قال موم من سرينم بوب حدثنا نتالينا زهير بن زهير زهير دي سرينو سرينم قال من حدثنا نتالينا الاسود بن قيس دي الاسود ابن قيس رحمه الله موم من سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه دغنا جندب بن سفيان دي صحابه بوبو رضي الله عنه موم من اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يونت بي عليه الصلاه والسلام دفا امون لوكو دالون موي كوم مو نان نيت دفا ووب دا ام لولا دال با ليغا دون ديف مناتوكو كوم اك سيغورو بولا دال ولا يو ميل نونو موني falam yaqum lolou nak tax ba taxawul di julli goudi comme nim ko don defe layla tay ni ñaari goudi aw salasan wala ñet ñaari guldi wala ñet ndax wop gu mu wopone taxone dogul taxaw di nafilu guldi di julli di jaamu yalla ci guddi faja'at imra'atun mu am nak ben jigen bu ñew fa qalat mun yonnati bi alayhi salatu wassalam ya muhammad sallallahu alayhi wasallam ya muhammad inni deug deug man de la ardu amna yaakar bu bax way an yakuna shaytanu qad tarakak man dal amna yaakar ke ne sa shaytané bi lay dikkel dala bax jigen gogou ummu jamil la bint harb nekon soxna abu lahab alayhi ma la'natullah mu ñew na yenen tibbi alayhi salatu wassalam man dal dama am yaakar bu bax ke ne sa shaytané bi jibril alayhi salatu wassalam lay wax ni gis rek rire comme ko beguñ won li yonent bi alayhi salatu wassalam di wote ñu ne ki koy dikkel di jibril alayhi salatu wassalam du dara ab shaytané la rek mu ne ko man dal yaakar na bu bax ke ne sa shaytané bi dala sori dala ba lam arahu ndax kat gisuma sa shaytané bi mom qaribaka mu jégué la mu ñew fi moy mu ñew fi mundu layla tayni ñaari guddi depp ñaari guddi wala ñet ñewul comme ni nga xamné mom la doon dikkel lum la wax nga ñew di ñuko wax lool di gisatu ñuko moy dañ ci contane ndax lan gisatu ñu yonnati bi alayhi salatu wasalam tok ñaari guddi ñet yi mu woppé nonu gisul woon jibril alayhi salatu wasalam mom nak mu contane ci ne man dal yaakar bu bax la ci am ko ne sa shaytan bi dala ba lanatullahi alayha fa anzalallahu borom bi nak subhanahu wa ta'ala dal di wacce wadduha muy suratu dduha ngir lan tontu yefer yi buñ né yefer yi ñom ñepp ko wax ndax ummu jamil wax ji muy wax ñom ñepp ndax amna ci yenen riwaya dañ né fa qalu ñom yefer yi ñu ñew né wala wax wax ji lolu nak day wané né même boulé day wané né kon ñom ñepp la ak le fait que ñom ñepp ci contane moy wax ji déranger wu len té sax mo len gënal ndax lepp luy metti yonnati bi alayhi salatu wassalam dalen don neex ndax lol moy non li nakari ak nonam da ci contane mais liko neex nak lolo koy merlo kon lol la ummu jamil wax ndax riwaya bi nga xamanteni mom la imam at-tabari رحمه الله solo mom dane hatta qala al mushrikun bi nga xamne yonent bi alayhi salatu wasalam togna fan yoyu gisul jibril wala ta tamit fek mu wopon ba taxawul ñaari guddi wala ñet mune hatta qala al mushrikun kon lolu day wane ne mushrikun ay amul ben opposition ndax ñom ñepp geureum ci li ummu jamil don wax ndax sabote mu ñew naan ko sa shaytané bi suñu borom nak subhanahu wa ta'ala dal di wacce ba'dhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh-dhuha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala وللآخرة خير لك من الأولى با واتي آية بي سار بوبو إمام البخاري نك رحمه الله موم آية يوي لو اندي موي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى مونيكون والضحى ماغي واتي يور يور والليل دي وات تاميت moy bu jant bi di jog bu jant bi joge ba avant takusan avant ki tisbar di jot ben periode bu ndaw avant tisbar di jot lolou lepp moy ad-duha mune ma nge wat ci lor wad-duha lol rek ngay wat mune dedet wal layli mangi wati ci guddi ji isa saja moy bu dalé nga xamné ci la ñepp di dallo guddu ji yalla lool la def beccëg gi maashan wanna wal layla subatan nga xamné moy lo xamné day dal ñu man ci di dallo lolo tax kepp ko xamné yow liggéey da ngay liggéey guddi wala do nelaw guddi bo doon 6 heures de temps ngay nelaw ci guddi gi mu doy la budé nelawoko beccëg gi presque diñ ci yokkat 2 heures de temps wala lu ko upp fouf ndax nonu la borom bi subhanahu wa ta'ala bindé doomu adama moy ne guddi gi la def waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'ashan moy lo xamne di len di mur bu ko defé ngeen di sutur lo man ci di dal di noppalu waye nak beccëg gi ma'ashan legi nak nga gis ñun suñu société yi mom dañu bëgg surtout ñi nga xamne amuñu mu xey ta leg leg ñak xey mi ci ñom la ñom dañu bëgg change affaire bu guddé ñuy fonctionner bu beccëgé ñuy nelaw après nak ñu bëgg mel ni dëkk yi nga xamne gaay dañuy lever tôt loolu man da nek mono kon wallahi li ma ngi wat tamit ci guddi ji iza sajabu dale ma wadda'aka wa borom bi loy wat mune ma wadda'aka ma ngi wat ne man de bayiwu mala ma wadda'aka bawla rabbuka saborom wa ma qala tamrawla wala al-akhiratu dakh um jamil alayha la'natullah lan la wax dama gis ne gis ko shaytané bi ñewul depuis bobu mu contane ci man dal amna ci yaakar bu mak ñom nak ñu japp ne da ko méré kon motax borom bi ne deden ma wadda'aka bawl rabbuka saborom wa ma qalata mirawla wala al-akhiratu ta ma ngi wane al-akhirah de khayrun mo gon la kañel lamina lule ci adina gu jege gi walal akhiratu sa mujjentelu mbir de khayrun mo gon minal ula sa tambal mbir l'islam bi ñuy fitnal lu nek ñu tek ko way ka bal ba muy jeex rek motax kero kuffari kep ku len newon sayyidina bilal ibn rabah alayhi radiyallahu ta'ala anhu dina ma se ñew ñu ubbi kaaba gi mu taxaw ci kaw makka mu taxaw ci kaw kaaba gi di noddu duñu ko gem ne len quelques années rek la xolal ak fiñu len doon fitnalé nga xamne kérok mom sayyiduna bilal radiyallahu ta'ala anhu di nga xamne ci lako sayyidina abu bakr di jënd ci ci riwaya bo xamne bu hasan la imam at-tabari wal at-tabarani solo nako mom mure mom bilal kat bagn koy jënd bako sayyidina abu bakr di jënd mom dafa nekkon madfunun dagn ko sulon bil hijara ci souf ci ay xeer lañ ko sulé won don ko duma lol ko newon ubay ibn khalaf umayya ibn khalaf abu jahl uqbat ibn abi mu'ayth alayhim la'inullah al mutataliya kulen newon fi ak ay at yu new yonent bi alayhi salatu wassalam de dina ubbi dekk bi ba ki ngeen beug sul diko sul ci souf ci ak ay xeer dina taxaw ci kaaba gi ngeen xamne tim ñep di wax allahu akbar di noddu di wote ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala duñu ko gem kon wala al akhiratu wat na ne sa mujjentelu mbir yow sayyidina rasulillah عليه افضل الصلاه والسلام سونو بوروم نكو ولال اخرته واتنا نسي مجنتلو مبير ياو سما يوننت بي خير مو گن فوب لاكا نيل من الاولى سم نكنت س نكنت س جال بينو مبير واي ولال اخرته الاخره د موم خير مو گن تي ياو من الاولى تي دوندو نيكغي wala sawfa nak te deug deug nak yontika khilsef na di la jox rabbuka sa borom fatarda ba nga geureum tay nak ma wax la dalal sa xel yo xamanteni ni li wolof jaay di wax kep ko xamanteni da nga ñew fenn ñu lay ganale nga ak siñu dal di lay rayal am xar mu moy li nga xamne moy agni rer jot ñu dal di lay rayal ben gellem no ben beuy est ce koku mo xellu na nga tok ba pare dem bay waja nelaw nan ki la ganale est ce buma xeye dina rer deedet suñu borom nak na yonante bi alayhi salatu wassalam kay ma wax la wala sawfa yu'tika khilsifna watna ne khilsifna la jox rabbuka sa borom fatarda ba nga geureum alam yajit ka ndax fek lo won yatiman nga nekkon ko xamantene ni yab jirim nga fa awa mu dal dilay fat dal dilay yor alam yajit ka ndax fek lo won yatiman nga nekkon ko xamantene jirim nga fa awa mu dal dilay fat jaarale ko ci ñi nga xamne ñoo la doon yor nek mamam di Abdul Muttalib waye ginaaw bamu fu joge mu jaar ci Abu Talib ban nga xamantene ni non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy faté mom yonent bi alayhi salatu wassalam jaarale ko ci ñooñu mu ne ko nalam yajiduka ndax sa borom fekk la won yatiman nga nek ko xamne jirim nga orphelin nga waye tamit nga xamne koku sa yaay rek doon dund ak yow mu bayila ak sa yaay ginnaw gi mom alayhi salatu wassalam nek ak abu abdul muttalib ginnaw gi mu nek ak abu talibin mu ne kon ndax fekkula won yatiman nga nek jirim fa wa mu dal dilay mur dal dilay fatal dilay yor wa wajadaka mu fek la tamit dalan nga nek ko xamne xamo won sharia bi ahkami amoko won fa hada mu dal dilay jindi dal dilakoy jox li muy wahyu bi ba nga xamantene ni ci ngay nek tam khuriyo di jaamu fof sa borom xamo won nan nga koy jaamu deug deug deug ba borom bi subhanahu wa ta'ala dal dilay jox li di sharia di li nga xamantene ni mom lañu terale muna kon nalam yeji dik yatiman fa awa wa wajadaka dallan mu fek la amo won sharia bi xamo won atti dafa hada mu gindila dal di la koy jox wa wajadaka mu fek la ilam nga nek ko xamne amo won dara fa aghna nek kon ku ñak fa aghna mu dal di lay womal fa amal yatima kon nak xewal gi mala defal man sa borom fa amal yatima kanta ki nga xamantene ni nak moy ki nga xamne ab orphelin la fala taqhar bul jël alalam ci force ndax kom ko yatim day nek ko xamne ku bari wul katan lay doon leg leg bu ko bayam wallahi wajurum bayile alal budé nit ki dé ragalul yalla ci mom man na jël alal ji dal di koy loubal munako nak lolu bu ko def fa amal yatima fala taqhar mom bul jël alalam wala nga koy note de jël alalam yeb liñ ko bayel nga dal di koy duggal ay misué di ñoon ginaar yi rek tak ci ñaarel wala yenen di wër ci all bi jënd ci pajero wala kat wala auto boy dawale di dosé ndekete yo alalu njirim nga yor kon fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila kanta tamit ki nga xamne mo ñew di la laaj fala tan har bu ko gëdd de way ki laaj bo amul loko jox qawlun ma'rufun lim waxon ci suratul baqara mom mo gën sadaqa bo xamne yatba'uha adha qawlun ma'rufun wax ju jek de mo gën wa mafiratun ak wax dal fexé ba waji wax ak mom wax ju rafet ba mu dem budé yoro loko jox de mo geun sarax bo xamantene ni mom yatba'uhu da koy top adan lor way djel len kom djel len ken manu fe am yaram lu fi way nara lek ngeen nako fouf way bu subbo xum malen yeen talibe yi ngeen don rek way ñi ñoo mëna ñaan way wayan wi na doy way yoy yep nak moy yaw li nga def dara la ci sa borom dul nangu kon nak muna ko kon fa am sa'ila wa am sa'ila kanta ki nga xamne day laaj faratan har bu ko gëdd de wa amma bi ni'mati rabbika kanta nak sa xewalu borom mi nga xamanteni mom la la xewale defal la ay xewal nga nek khayru khalqillah ajma'in khayru rusul khayru man mashaa 'ala al-ard gën ci yonenti alayhi salatu wassalam gën kep ko xamantene ni masna tek tankam ci kaw suuf waye gën lu yalla bind ak yenen yi nga xamne mom la defal yoyu nak fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith de ko fat de ko waxtane yalla bu la defale xewal budé nak a condition bu surtout budé nit ki mom ngistal sori nako koku mom na ñew di netali mbir mi ngir lan at tahaddathu bin ni'am la moy di waxtane xewal gi nga xamantene ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala defal kon lool la suñu borom kon tontu waxu ummu jamil bob alayhi lan alayha lanatullah nan yonent bi alayhi salatu wassalam diko kokkeli nan ko man dal yakarna bu bax ke ne sa shaytan bi dala ba nako nonu imam al bukhari rahimahullah solo na tamit balegi kene abu jahlin alayhi min allah ma yastahiqu dana yonent bi alayhi salatu wassalam ben jour اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام borom bi subhanahu wa ta'ala kon imam al bukhari rahimahullah muné musolo né abu jahl ben jour da né yonnati bi alayhi salatu wassalam di ko kokkeli nan ko ba paré ñew ba ci mom nan melni kuy ñaan nan yaw sama borom allahumma yaw sama borom in kana hadha budene li huwa al haqq min indika moy deug fi yaw fa amtir yalna nga taw aleena ci suñu kaw hijaratan minas samai ay xeer yu joge ci asaman ay tina wala bo nga andil ñu bi adabin alim ci mbugal mu tar bala mako fatte man ko noron fatte suratul duha amna yu bari yu ci mufassiruna ak yenn bo deme ci tere tafsir yi ñu gis ay sababu nuzul yu bari waye yoy yep comme li imam al hafid rahimahullah wax ci al fath yoy yep ben weru ci ben saxu ci bi ni imam al bukhari rahimahullah solo ni lolou moy li nga xamantene moy li wer ke ne moy li nga xamne motax numu tuddu suratul duha wacc comme li nga xamne mom la imam ابن حجر واخ وكل هذه الروايات لا تثبت سك يو باري يو خامتيني اي واخ لا يو خامني في دو برب بي بودون والو تفسير لي نينتي غينا ياتال كون ني نيوات سي ابو جهل كون بالي امام البخاري كون مون رحمه الله مون ابو جهل دا فما سا نييو دي كوكلي يونت مي عليه الصلاه والسلام بن جور نييو با سي موم نان اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم دي ديفيه يونت مي عليه الصلاه والسلام ديكو كوكلي نان ياو سما بوروم بودي لي ني محمد مي دي واخ بودي دغ لا عليه الصلاه والسلام جوغي سي ياو تاوال سونو كاو اي خير لي ولو في خوما صاح واخ جوج فونو كو جيلي ne nuru nak waxu kafir rasul kufri fi makka muy abu jahl mi moy bodé yalla tawal xéer mune kon yalla budé li deug la ci yaw deug la gu bayé ko fi yaw tawal suñu kaw ay xéer mbugul ñu minas samaa'i joggé ci asaman awitina wala nga indil ñu bi'adabin alim ti mbugul mu tar suñu borom wacce ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim wa idh qalu fattaliku ba nga xamanteni ñom ci lañu wax mu yéfer yi abu jahl mo wax mais porte parole la pour kuffar yeb qalu ba nga xamanteni wax nañ allahumma yeen suñu bor yow sama borom wala yow suñu borom in kana budé nek na hada islam bi muhammad mi di wote alayhi salatu wassalam huwa alhaq mom deug la min indika baye ko fi yow fa amtir way ñu lay ñaan nga wacce alayna suñu kaw hijaratan ay khair min as-samaa'i baye ko ci asaman awitina wala nga andil ñu bi adabin alimin ci mbugal mu tar borom bi lol lañ wax di kokkeli borom bi subhanahu wa ta'ala ne wa ma kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allah tabur yalla de mom ne kul liyu'adhibahum nek ko xamne da len di mbugal ñom ñi da di kuffar quraish ni wa anta fihim ta yow yaangi seen bir duma len mbugal ta yow fek yaangi seen bir wa ma kana allah tabur yalla sax nek kul mu'adhibahum nek ko xamne da len di mbugal wa hum ta ñom kat nit ñi yastaghfiruna ñu ngi jéggelu di ñaanu jéggel lolu do re kuffar quraish ni lolu ndax ñom nekkuñu kuy ñaanu ngeegal te ñaanu ngeegal bala mo nangu moy nga duggu ci l'islam kon wama kana allah bur yalla nekul li yu'adhibuhum dilen bugal en dehors de kuffar quraish yi sax moy umma bi yonent bi alayhi salatu wassalam wa anta fihim tayaw yaangi seen bir ndax yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala ne la wa'lamu anna fiikum rasulullah wa'lamu ann fiikum rasulallah xam len ne deug deug yeen xam len lolou xam xam la bo xamne julit bu nek war na ko xam ann fiikum ko deug deug nak mo ngi fiikum ci sen bir rasulallah di ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam kon yenent bi alayhi salatu wassalam bi ne ci biru julit bu nek lolou non la ko wara xame motax dum yalla neena duma len bugal wa anta fiihim tayaw yaangi ci sen bir mu wax ñu ci aya ba le ne walamu xam len an fiikum ko mu ngi ci seen bi rasulallah ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam ma a'zama ana lan mo gina mag xewal gogu an fiina rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana allah tasabbur yalla tamin nekul mu'adhibuhum di len bugal ñom ñom yeferi wale ñom tamit sa xet bi wo hum ta ñom yastaghfiruna ñu ngi nek ño xamantene ni dañuy jéggelu sék xéet bi ñu ngi jéggelu diñ jël tamit ci bur yalla di jéggelu bakkar yi nga xamné rëcc rëcc yu leen di dal lu mu reey reey nañu déllu rek jéggelu bur yalla du leen mbugal wama lahum borom bi ne wama lahum wa ana sax lan mo té alla yu'adhibuhumullah ba bur yalla subhanahu wa ta'ala du len bugal ñom kuffar quraish ni comme abu jahl mi ñew di kokkeli wahum ta ñom kuffar quraish ak ñi nga xamne ño melni ñom wila yawmid din wahum ta ñom yasuduna ñu nga xamne ñu ngi nek di taxaw ci kanamu yoonu l'islam taxaw ci digg bi di devier anil masjidil haram di tere julit ni di tere ñi nga xamantene wetal borom bi subhanahu wa ta'ala mo len taxajuk ngir ñu jégué kaaba gi di len téré ñu dugg ci kaaba gi di téré ñu fay jégué comme ni nga xamantene non lañu gissoon ki nga xamne muy Abu Jahl alayhi la'inullahi al-mutataliya bi nga xamantene ci la wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax téréwuma la nga nan da ngay julli fi ci kaaba gi Allahu akbar hadha al-mujrim xolal rek limu wax nan yonnati bi alayhi salatu wassalam yow he yow lan ndax terew mala won nga da ngay ñew nan da ngay julli fi ci bir kaaba gi ba yonnati bi alayhi salatu wassalam dal pa ci bir lolu kaare lolu de me ci jakkay kaaba gi fofu lan motax nga nan da ngay fi julli xana xamone yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy geud mu nan ko laqad alimat quraish quraish da xamna ne anna mon ken amul kenn ko xamantene ni mo upp ay nit mo upp ay nit upp ñi nga xamne ñoo mbabor ak ani mu andal ke man mi da Abu Jahl ta amna ci benen riwaya mu ne ko bo bëgge dina la fessal legi fi yeb ay nit ñoo xamne ñepp ci samay waaw lañuy dox xana yego lolu téré na la nga nan da ngay julli yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal dikoy geud moy wama lahum ana lan mo téré allah yu'adhibuhum allah bubur yalla dulen bugal ñom kuffar yi wohum ta ñom yasuddu na ñu ngi téré nit ñaanil masjidil haram taxaw ci di len téré di len ayé ni jakkay kaaba gi zada allah tashrifan wa takrima lolou bokku na tamit ki nga xamantene ni mom la kuffar quraish yi don kokkel yonnati bi alayhi salatu wassalam ak julit ni di len saboter li nga xamne mom la imam ibn ishaq rahimahullah dal di nekkali muy hadithul irashi hadith al irashi mom ben way la bo xamne comme ni imam ibn ishaq wax mune mom imam ibn ishaq rahimahullah hadathani abd al malik ibn abd allah ibn abi sufyan ath-thaqafi wa kana wa'iya qala qadima rajulun min irashin qala ibn hisham ويقال إراشة بإبل له مكة فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس فقال يا معشر قريش من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي قال فقال له أهل ذلك المجلس أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزئون به لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة اذهب إليه فإنه يؤديه عليك إمام ابن إسحاق رحمه الله كن من حدثني مي رواية بوخم إمام ابن إسحاق موكو اندكي السيرة النبوية من إمام ابن إسحاق من نقتلنا عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعيا نكون كوخمنا كو بروم تاك لاون من بيغيسني دا نييو رك نيتالي موي ني دا فا ام حديث بي كون a matière ba hadith moy dafa daif ndax ki rek ko mom kiko netali fekewul won histoire bi qala mom neena qadima rajulun min irash dafa am ben way bu joge irash ben dekk la bokku ci wa irash bok muy irash ndax irash ibn ghaus ibn amr ibn al ghaus ibn bint ibn malik lolou ben tribu la mune ben way bu bokku ci irash dafa ñew ibn isham mom dane irasha dañuy wax mune yuqalu irasha dañuy wax tamit irasha au lieu de irash mune mom dafa ñew makka zadahallahu tashrifan wa takriman indi walé ay gilem yum doon jaay abu jahlin alayhi lanatullah dal dikoy jënd ci mom mais war ko jox fay ko fayuko diko tay suba ba pare bagn ko jox khalisam mujjudi comme ni kan defone gison nagn ko ci sayyidina khabbab ibn al arab radiyallahu anhu al as ibn wa'il as sahmi alayhi la'natullah momit lol la ko defone jënd ci mom ay jasi ba pare ne ko duma ko fay finalement mu ne ko duma la fay fek weddi wo hatta takfura bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fek weddo sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam duma la fay ban yalla wacce won aya bob lol gison nagn ko afara ay tal ladhi kafara bi ayatina abu jahlin tamit ndax kuffar yi ben lañ amuñu ben ñom ñi surtout ñi nga xamne nekul won sax ñom ñepp mais ñi dañu nekkon ñi ci ginoona reuy ginoona bon Abou Jahlin kon jënd ci waji gelemi wa paré diko dawlo bañ ko fay xalisam waji nak ñew fa aqbala al irashi hatta waqafa ala nadin min quraish waji comme que Abou Jahlin kilifa la ci wa quraish bañ na ko fay gelema mi mu ngi joge dekkam andi fi di jaay mu jënd gelemi wa paré bañ ko fay ta manu la nangu gelemi mu ñew ci kaaba gi ba taxaw ci ñoo xamne ben seen dajja yoy ñu doon def seen dajalo yoy fekk ba fekk ce ben mbolo ci wa quraish ci seen andiya yoy seen club yoy ñu doon tok seen jataay yoy grand place mun wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi nahiyati al masjid jalis fekk yonent bi alayhi salatu wassalam mom mu ngi tok ci benen wete ben côté ci jakka ji muy kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman ñom ñu nga nek fele yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngi nek ci côté jakka ji tok waji bimu accé ci ñom ci mbolo mom mu ne len ya mashara quraish man rajulun yu'addini ala abi al hakim ibn hisham ana kan damay ñaan ana kan ci yeen moy jog dem ci abu jahlin abu al hakam ndax non lañ ko doon wowe borom moy père de la sagesse waye finalement sagesse am bob rutti nako ba mu nek abu jahlin père de l'ignorance ana kan momay demal ci jëlal ma ci abu al hakam ibn hisham di domi hisham djelal ma sama aq bim mayoral ndax man kat fa inni rajulun gharib ndax dama nek nit ko xamne ku tumur ankela ibn sabil nek ko xamne tamit ci wu yon la nek moy domu yon la moy ko xamantene ni ci voyage la nek wa qad ghalabani ala haqqi takat mom deug deug dal dina may note fexe ba note ma ci sama aq bagn mako fay te sama gelem ta fayuma sama khalis te dekkuma ci dekk bi tumuranke la don ap étranger la te ci voyage la nek qala fa qala lahu ahlu zalika al majlis atara zalika ar rajul al jalis gay togon fof bim ñewé di len clamer di ñaan ci ñom ana kan mo meuna dem def intervention ci abu jahlin ngir mu fay ko gay nako est ce gis nga kele doxoñ ko waji xol gis yonnent bi alayhi salatu wassalam ki tok ñu ne ko gis nga kele tok ci côté jakk ji ñu ci jublu yonnent bi alayhi salatu wassalam mu ne ta ñom dañ ko doon kokkeli diko saboter ndax xam guñu xam nono gi nek digeunte yonnent bi alayhi salatu wassalam ak abu jahlin alayhi la'natullah ñu bëgg nak liñ nane eufel nañ fexé rek créer ben problème xam nañ ne ñun bu kenn dem diko ñaanal ben intervention nañ ko bolé ak yone Muhammad rek sallalahu alayhi wasallam mom nafa dem ndax xamone nañ nono gi nek ci mom seen digënté neena fa aqbala al irashi hatta waqafa ala rasulillahi sallalahu alayhi wasallam fa qal ya abdallah إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي موري واجي بيم نيوي بيكو غاي واخا لول اه مومن مو دوخ نيوي با تي جاكا جي في يونت بي عليه الصلاه والسلام توك مونكو يا عبد الله ياو دومي ياو جامو بي الله بي خاموكو موم اترانجي لا خامول كان لا مونغي غيس رك مو توك مومن مو نييو كوم كالاي نيان تي نيمبل mu wowe ko tour bo xamne ñepp lay neex yow jaamu bi yalla bi surtout mu nekk ci tok ni ci kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman munako yow jaamu bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam réellement non lu tuddu wa annahu lamma qama abdullah yad'u kadu yakununa alayhi libada سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده wa annahu lamma qama abdullah kan la ci djublu moy yonnati bi alayhi salatu wassalam kon muné nim ñewé nako kon ya abdullah yow jaamu bi yalla bi in abul hakam deug deug abul hakam de di abu jahl ibn hisham ni domi hisham wax ko identité ki ko togn qad ghalabani ala haqqi deug deug nak not na ma ci sama lo xamne sama aql mako mom sama droit sama dû le djel ta man kat nit la ko xamne dama tumuranke nek ko xamne ci yoon la nek mune nak waqad sa'altu haula al qawm an rajulin yu'addini alayhi ya'khudhu li haqqi minhu fa asharu li ilayk fa khudh li haqqi min yarhamuka allah waji ne ko taman demna ci mbolo mi ngay gis ñu tok muy kuffaru quraish ni waza'a wa zu'ama'uha ñom ñe mom xamul li xew mom étranger la xamul lu dekk bi lu xam nga étranger bo ñewé do xam man nga baña xam réellement dekk bi ni ni démé surtout jamono yoy nga xamné média yi amul won mu ñew ne man taman demna ci ñe mbolo mi ngay gis bima deme ci ñom laaj leen ana kan moy ki nga xamne ana ban moy ban goor moy ñew dal di dem ci abu jahl abu abul hakim ibn hisham jeelal ma fa sama aq ñom ñun ñu joxoj ma ne ma na ñew ci yow ñom ñoma tektal ci yow way way ma ngi lay ñaan yow jaamu bi yalla bi alayhi salatu wassalam way way jeelal ma sama aq way ci mom yalla na la yalla yeeram qala bimu waxe lol yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko intaliq ilayhi demal ci mom wa qama ma'ahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko doxal dem ci mom mal and ak yow bimu dox mu top ci ñu jitt le falamma ra'awhu qama ma'ahu qalu li rajulin mimman ma'ahum ittabi'hu fanzur ma la yasna bi nga xamantene nak gaay ha gay gis ne ah waji bi mu demé wax limi wax waji depp di dem ci keur abou jahl yonnati bi alayhi salatu wasalam top ci ginnawam ñuy dem ñu jittlé gay nak kuffaru quraish yi nga xamné ño nekkon fof doon saboté ngir loolu bolé ko ak mom ngir xol lan moy xew ñu né ben way ci ñom xamna ben suq rek ben boy ne ko demal topal malen ñom ñaar ba nga xol lan moy xew lan lay def fofu bu deme ci abou jahl nan la fay def mun qala wa kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta ja'ahu fa daraba alayhi baba fa qala man hadha qala muhammadun fa khruj ilay sallallahu alayhi wa sallam fa kharaja ilay neena bi yonentibe nak alayhi salatu wassalam di ndaw yalla li ñewé andak waji ñu ñew ba ci buntu keur abou jahl yonent bi alayhi salatu wasalam dal di feug buntu bi abou jahl ne ko kan la ana kuy feug sama buntu man hala ko kum taala yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko muhammad man la muhammad la wax sallallahu alayhi wasallam fakhruj ilayya gennal legi ñew wuyu ci ma acca na gaaw moy gennal fakhruj ilayya gennal gaaw ñew ci ma gennal fa kharaja ilay abou jahl gaw numu gina gawé baye limi def yeb dawsi ñew fekk nak bimu ñewé mu ngi ñew nek ku torox melni du mom dam way ba pare xar kanam gi couleur bi changé yaron tibbi alayhi salatu wassalam ne ko joxal waji akam waje ñi taxaw mu ne ko joxal waji akam mu ne ko naam abou jahl ci saase mu ne ko waaw teggu ci baat ne ko waaw la tabrah hatta untiyahu alladhi lahu bul bouger do bouger sax waxuma la waaw rek waye bul bouger taxawal fi ma duggu legi do bouger fek doxuma ko li nga xamne mom la ko yorel dem genn alal gi mu ko yorel waji gele mi jar dal diko gi ñewat dal diko koy jox légi nak summa sarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala lil irashi al haqq il haqq bi sha'ni yonentou bi alayhi salatu wasalam bi abou jahl li ñewé jox waji akam après yonent bi alayhi salatu wasalam dem ne waji moy étranger bi doxo dem bi ne ko jëlal sey mbir taga dem demal ci sa yoon vatel ci sa préoccupation demal legi nak fa aqbala al irashi hatta waqafa ala dhalika al majlis wa qala jazahu allah khayran faqad wallahi akhadha li haqqi legi nak kom ko mom waji étranger bi ndaysan gaay dañ doon jouer ci mom lo xamne mom xamu ci dara innocent la bi ko yarantu maalay saatu saab waxe lolou mu dem nak ci kurelu wa quraysh kuffar yi taxawon fofu togon fofu ta yebalon ko ci yarantu bi alayhi saatu saab mu ñewat ci ñom comme que day gis ni ñi ñoko defal ñek ndax ñom mom liñu gis moy ñi ñoko boole ko xamne ba mu deme wax teggu ci baat ludul ne taxawal bul bouger waawo nako jox akka bul bouger fek joxumako momit mu dem di len sante ginaaw bi mu sante bi mu sante yaronte bi alayhi salatu wasalam mu dem ci ñom nenen yalla nako yalla fay yiw mom way ki ngeen bolel faqat deug deug wallahi watna ko ci yalla jeelal na ma sama ak legi nak après way gi nga xamne mom la kuffar quraysh ni togon fofu dal di bolé wo nak ne top len ba xawl lan la fay def biñu ñëwé ñu nako lam nga fa gis waji ne len ajaban min al ajab wallahi ma ngi watti yalla man de lima gis xam nga luma gis yu yeme keman la gis kem tan deug la gis mom dal wallahi ma huwa illa an daraba alayhi baba fa kharaja ilayhi mom dal dafa ñew feug buntam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa ñew feug ci buntu bi dafa feug rek mu dal li genn mais bi mu genné ken xamétu ko melni andul ak sax sagom mu ñew ne ko jox ko netali ko nim def jox ko akam mu dem ni mu gina gaawé nako bul bouger ludul ma jox la ñew dal di koy jox légui nak biñu togué touti Abu Jahlin aksi ñu wa legui kuffar yi togon fof nak nga xamne kilifa yi la ñu nako way la kamalak toskare ñal la lan mo la dal ba nga def lolu yow nak yow liñ la xame ak mom nono wi nga am ak mom nan lay ñey feug sa buntu nga tit nu mu gina gaawi ñew diko jox lan mo la dal Abu Bak Abu Jahlin alayhi la'natullah ne len ba pare gaay nako wallahi ma ra'ayna misla ma sanata qat li nga def de masuñu ko gis ci yow yow liñ la xamé won neke ni nga ragalé li masuñu ko gis ci yow monalen nak wayhakum yeen au contraire yeen la toskare yalla na toskare nek ci yeen wallahi ma ngi wat ci yalla ne ma huwa illa an daraba alayya babi wa sami'tu sawtahu famulitu ru'ban ثم خرجت اليه وان فوق راسه لفحلا من الابل ما رايت مثل هامته ولا قصرته ولا انياده لفحل قط والله لو ابيت لاكلني من ابو جهل يندلين لاي واخني توسكار نالن وات ناني فغول سما بونت لول dama deg batam rek mu may wo ma fess del ak ti ma ti digol ma duguma ma genn ci mom ma gis ci kaw bopam mom alayhi salatu wassalam ben gilem bu ngand nek ci côté bopam masuma gis bop bu tol non ci gilem waye masuma gis dokku gelem gu tol nonu non seulement bañu gelem gu mel nonu masuma ko gis mune wallahi watna ci yalla buma bañona def lol rek dina ma lek xam nga lu melni li la même chose mom la waxone ba nga xamne ci la ñewé ne ci yenn riwaya ni day deg day jéggi ci dokku yonnati bi alayhi salatu wassalam budé ne dafé wala dina jëlou xéer xaj ko budé gis nako muy julli fi ci kaaba bi lolu nga gis ne bokon ci ni nga xamne mom lañ doon kokkele yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom nak kuffaru quraysh ni yamuñu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam waye julit ni ci seen bop comme li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ سُنُو وَرَمْ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَيَجْمُعُونَ جَامُونَ كَانُوا نِكُونَ نَانْدِي كَاتْيُور دُو پْرِيمِيَر پْلَان يِ كْرِيمِينَال يُو مَاغِي كَانُوا نِكُونَ نَانْجَا أَدِينَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ci ñi nga xamantene ni dañoo gëm yalla ya dhahakuna don len sabote di len re tan wa idha marrubuhum sa buñ len masona romb nak yataghamazuna ñuy kobasante nan way xolal ñu arrière ñi ñu tardé ñi wa idha qalabu ta buñu dello ila ahlihim ta seen ñoñ nga nga xamne ñoo yam rek in qalabu fakihin ñu dem fa di foyte fu kontan ci li nga xamne mom lañuy décrire nan ñu arrière ñu gis tay bokku na tamit ci ñi xamne ñom la kuffaru quraysh yi doon saboté yonnati bi alayhi salatu wassalam ak même yéfé ak julit ñi buñ leen ma soora rombu amna dañ doon wax nan ñi xol leen ñi ñoy ñom nan khaza'inu kisra ak qaisar قد جاءتكم ملوك قيصر ملوك الروم والفرس اي واي ديكل نالين موي بو ماصورا توك ليك ليك جولي ني دي لين روم بو ني لين دي سابوتي نان خول لين نيغ لين دي ديكل غايا غوك دي ني نيوي بوري بيرس اك روم دي لين نياوال ньо خامني موي دانيو دوما با نايس دوما لين ابري buñ déwé ba ki ba nga xamné yi lég lég humeuru togn lañ yor ñu ñëw di leen togn buñ leen rombé ñu naan xolal ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam loolu la leen digoon rawatina ca kanama kanam ca wa khandaq ak tan gis nañ ko lim leen wax né wallahi la yutimanna allah hadha al amr hatta yasira ar rakib min sanaa ila hadra maut لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون غيسون ناني بيني غي سيدنا خباب بن الارت رضي الله عنه بيم ني دانيو نييو جامبات يونت بي عليه الصلاه والسلام دومي اك تارتار مبوغل ييغا خامني موم لا نيو كفار قريش يي دون تك با يونت بي عليه الصلاه والسلام نلن mangi wacc yalla kené yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala dina matal mbir mi la yutimanna allah hadha al amr watnane yalla dina watal mbir mi ba nit dina joge war wayam joge sanaa mo xam sanaa ul yaman di dem hadra maut benen dekk bu nek yaman wala muy sanaa usham di feulé ci damas ci syrie di ñew hadramaut fi ci yaman traverser kilomètre yu toll non tabu ragal kulul bur yalla lay ragal kom boromam waye bu amé lenn lo xamné mom lay ragal nak ci lo xamné bokul ak ragal bi ngay ragal yalla waye si say bien yi nga yor moy til nga xamné lolu faalé wul mom setlu wul ndax ki julit la am deet moy né kenn dootu len sonal ndax da ngay na gëm fini waye nak li am moy walakinakum li fi nek moy tastanjilun da ngayena yakamti ñom nak muy wadu wadullah wa wadu rasuli digu yalla bok ak digu yonnati bi alayhi salatu wassalam mom lañu gëmon kuffaru quraysh nak dañ ko xamoon motax ñu len doon sabote nan dikkel na len buri persi ak buru romain yi bokko na tamit ci li nga xamantene mom lañu doon ñaawale yonnati bi alayhi salatu wassalam ak julit ni gisoon nañu ko bi nga xamne ci la rombone moy bañu laaje Abdullah ibn Amr ibn al-As lan le yonnati bi alayhi salatu wassalam daj li gina metti lum daj ci quraysh mune moy ba mu len rombé di ñew di wër ñu tok mu ngeen ko fatale ko gaay dal di koy wax wax ju ñagas lolu gisoon nañ bokku na ci bam len ne yeen wa mashara quraysh ama walladhi nafsi bi yadihi laqad ji'tukum bidhab yeen wa mashara quraysh atasma'una ya mashara quraysh ndax yeen nga deg yeen borom quraysh wat na ci yalla mi nga xamne sama bakkan ci loxom la ne lima len andil moy ak rendi ndax dañ ko don dafa rombu ñu wax ko wax ju ñagas ba ñettel yoon mu wax len lool waye bokku na tamit ci ñi nga xamne non lañ ko don saboter nga xamne soxla wuñ ci won dara lu saboter nga xamne sabotage ci moyen yi la bok way gaay ñoo ceukele way ñoy be degg leej nit kuy roy yonent bi alayhi salatu wassalam du sollu bubu nga degg gaay ay julit nafiqi ak julit ñoo xamne ñoom da ñak xam la mais ñak xam gogou du la ci genné dé wala ñi nga xamne dañ nan dañ doon saboter ndax yalla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam ngeen di sabote la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum lool la suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon bo len di wax gaay ñu nan dañuy dañ doon fo dañ doon sabote dañ doon fo rek motax xam nga buñ la waxe ay yu cëkk yi seen sikki mi melni mbomb ha way yow seen soccu yi melni ay cigarette xana ay ki ay bobu moy bu mag bobu gaay di yor ndax gi saboter yalla ne len nak buñ len waxe lol dañ doon wax dañ doon saboter inna kunna nastahzi'u wala amna dañ doon saboter suñu borom subhanahu wa ta'ala ne len abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un ndax yalla ak yonentam ak ay ayam ngeen top nan da ngeen di sabote bu len out ngant nan dañ doon li wa taxone qad kafartum weddi ngeen banda imanikum ginnaw bi ngeen geume ñom bokon na ñom ci liñ doon wax nan yonnati bi alayhi salatu wassalam ñun nak geureumuñu ngay tog ak ñi bo bëgge ñun ñuy tog ak yaw zaruk suhayb ak bilal ak khababi radiyallahu anhum no ñi mang len di dakk jeli len fi bëgguñu di tog ak yaw wala di wax ak yaw ñu gis la ngay and ak ñom dedet ba suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ko dedet bokku na ci yenn wax yi ne lolo tax aya bobu wacc muy wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay'in وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ بسورة الأنعام يونت بي عليه الصلاه والسلام كون نيوم دنج دون نيو نان كو نون بوغو نيو غاي توك ناخ ني خام ني ني بوكو نيو كلاس ني اي جام لا نيو ليبيري ام بلس بوفر ملني نو نو نو ني بو سونو يين داجاي بو بوغي نيو لاي ديغلو ني بول دي نيكاتي نيوم yanan tibbi alayhi salatu wassalam nak yalla ne ko wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wala tatrud bul daq alladina ñi nga xamne yad'una rabbahum moy ñi nga xamantene ni ñom dañuy jaamu seen borom moy ñom sayyidina khabbab ibn al arat radiyallahu ta'ala anhum di julle nga xamne fi awwal an-nahari wa akhiri da'iman bil ghadati ci guddii ci ngoni bi ci becc bal ghadati wal ashiyi moy début beccëg gi ak tamit finu beccëg gi 20 jours bi ak ngon gi dañuy jaamu sen borom muna ñooñu diko wo diko jaamu koku mom bu len len dak bul top yefe di sen wax yi ñuy wax dedet bu len len falé bu len bul tax ba nga ñew di dakk señi dedet moné ndax ñooñu seen jaamu gog ñuy jaamu yalla ci beccëg yi guddii ak ngon yi nekul ludul yuriduna dañu bëgg wajjahu bur yalla kep lañ ci lañuy sat ma alayka min hisabihim min shay warula ci yow du lo xamne yow lañ ko tek ci senu atté ci dara waye tamit senu atté ñom sa atté yow nekul ci ñom dedet du ñom ñoy rek ñolay rek la wala ci ñom la dépendre wala dedet bo len fatatruhum bo len daqé nak fatakuna li nga bok min adh-dhalimin ci way ni nga xamné ay ton kat lañu yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ñom dara taxu len ko wona wax lulul saboté yonnati bi alayhi salatu wassalam nonu lañ doon def ak mom ak julit ni ñom nak inshallah dinañ gis ni nga xamné ñoo ci kinona daq saboté genre ñom abu jahlin geek ay uqbat ibn abi mu'ayth ak al aswad ibn abd al muttalib ak al aswad ibn abd yaghuth ibn wahb az-zuhri al walid ibn al mughira ñoño ak al as ibn wa'il as-sahmi ak al harith ibn tulatil al khuzai ñoo ñep dañoo bokkon ci ñi nga xamne ñoo daqona sabote daqona togn ci kuffar quraysh ni waye ñom ñoo ñep la suñu borom dal alak xamna tay dañuy yem fofu muy ci 4ème li nga xamne moy 4ème méthode bi ci yi nga xamne mom lañu kuffari quraysh yi ni doon utiliser muy saboter nga xamne saboter mom ba légui mo am moy comme yi mo wax sank nga xamne ay molo ay sobriquet yuñ lay tek wala di len ko wax ga japp ne ñom ki la ndekete yo ci saboter rek lañ ko tek bo len dege sax xam ay gaay dal ñoo bax rek wala di len waxe lo xamantene ni da ngay yegne dara lool nak da fay dañu xamne méthode la bu efficace ndax amna ño xamne ñom manu ñoo supporter lool bo len saboté ñu del ginnaw alors que mbir yi nak waru lo démé nonu bi di ñew inshallah ñu gis 5ème façon méthode bi nga xamne mom la kuffaru quraysh ni alayhim lanatullah don utiliser contre yonnati bi alayhi salatu wasalam contre julit ni wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin